reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Tak mało przypadków koronawirusa nie było od dawna. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o ponad 400 zakażeniach. Na Jasnej Górze trwa ogólnopolskie święto dziękczynienia Bogu za plony. Brytyjska policja szuka nożownika, który w nocy atakował ludzi w Birmingham. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby potwierdzono 437 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 7 kolejnych osób, które były zainfekowane lub chorowały na COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń, 90, jest z województwa małopolskiego, dalej 59 z województwa mazowieckiego i 45 z pomorskiego. Spośród 7 osób, które zmarły w ciągu ostatniej doby, większość miała choroby współistniejące. Łącznie testy laboratoryjne w Polsce potwierdziły prawie 71 tysięcy zakażeń koronawirusem. Spośród wszystkich zakażonych 2120 osób zmarło, ponad 54 tysiące wyzdrowiały. Na Jasnej Górze odbywa się ogólnopolskie święto dziękczynienia Bogu za plony, czyli dożynki jasnogórskie. Mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita białostocki. Arcybiskup podczas homilii zaapelował o szacunek dla rolników i ich pracy. Wskazał na potrzebę przekazywania tych wartości następnym pokoleniom. Każda praca, zatrudnienie winno być jednakowo oceniane, szanowane, poważane i wynagradzane. Ale praca na roli jest istotna i wszyscy jesteśmy dłużnikami tych, którzy się jej poświęcają. Ona wymaga ciągłości, pomysłowości, zamiłowania i poszanowania wartości tradycyjnych, przyjęcia ryzyka, umiłowania trudu i poczucia odpowiedzialności. Kochajcie w dalszym ciągu ziemię. Pajajcie tę miłość młodym, którzy tworzą nowe rodziny. W dożynkowych uroczystościach uczestniczy prezydent Andrzej Duda, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, europosłowie oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu. Jedna osoba nie żyje, 7 odniosło obrażenia, w tym 2 poważne. To bilans zeszłej nocy w Birmingham, gdzie ktoś zaatakował ludzi nożem. Podejrzany wciąż jest na wolności. Policja podkreśla, że na razie nie ma powodów, aby zakładać, że to akt terroru, choć śledztwo jest na wczesnym etapie. Policyjna taśma odcina teraz 4 miejsca w centrum Birmingham. Uważamy obecnie, że wszystkie te zdarzenia są ze sobą powiązane. Szukamy jednego podejrzanego. Nadal staramy się go zidentyfikować i wyśledzić. Mówi Steve Graham z lokalnej policji. W mieście wzmocniono patrolem. Motywy? Jest za wcześnie na ich przesądzanie. Teraz nie ma absolutnie żadnej przesłanki, że ma to związek z terroryzmem. Bada to Wydział Zabójstw. Jak dodaje policjant, nie ma też na razie przesłanki, że było to przestępstwo z nienawiści i przemocy. Miała miejsce m.in. w okolicach tzw. Gay Village, miejsca popularnego pośród ludzi z mniejszości seksualnych. Do przemocy doszło w rejonach, gdzie zwykle toczy się intensywne życie nocne. W okolicy również centrum rozrywkowe Arcadian, czy też dzielnica orientalna, pełna restauracji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Prawie 50 ochotników zasiliło szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rzeczniczka 45. Batalionu Lekkiej Piechoty w Olsztynie, szeregowy Sabina Mazurek, wyjaśnia, że w olsztyńskiej jednostce przechodzą tzw. szkolenia wyrównawcze. Szkolenie wyrównawcze w Wojskach Obrony Terytorialnej to szkolenie dla osób, które już kiedyś miały styczność z wojskiem i do tej pory były w tak zwanej rezerwie wojskowej i które zdecydowały się wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. A szkolenie potrwa 4 kolejne weekendy. Terytorialsi pogłębią swoją wiedzę z poszczególnych zagadnień, takich jak strzelanie, postawy strzeleckie, terenoznawstwo, zielona taktyka czy też pierwsza pomoc medyczna. Średnia wieku rekrutów to 35 lat. Wielu z nich na służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej zdecydowało się dzięki najbliższym, którzy już są terytorialsami. 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej tworzy 5 batalionów lekkiej piechoty rozlokowanych w Olsztynie oraz w Braniewie, Morągu, Giżycku i Ełku. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Dziś w nocy Iga Świątek w trzeciej rundzie zakończyła występ w US Open. 19-letnia Polka przegrała w Nowym Jorku ze znaną białoruską tenisistką, a Wiktorią Azarenką było 4-6 i 2-6. Grały ze sobą po raz pierwszy w karierze. Świątek jest obecnie na 53. miejscu w rankingu WTA, Azarenka jest na 27. Francuz Stefan Peterhansel, jadący Mini All For Racing, wygrał terenowy rajd Baja Poland na poligonie w Drawsku Pomorskim. To druga runda Pucharu Świata w rajdach wodach terenowych. Drugie miejsce zajął Holender Ten Brinke. Na trzeciej pozycji uplasował się Michał Małuszyński. Faworyci do zwycięstwa Alatija, Chłowczyc, Przygoński wczoraj po awariach stracili szansę na zwycięstwo. Ott Tanak wygrał rajd Estonii. On jechał Hyundaiem i20 WRC. To jest czwarta runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Brina i Ogier na kolejnych miejscach. Nieprawdopodobnego pecha na ostatnim odcinku specjalnym miał Kajetan Kajetanowicz. Tuż na długim hamowaniu kolejna w tamtym miejscu, której nie było za pierwszym przejazdem, ale tak wygląda droga po przejeździe samochodów WRC na drugiej pętli. Ta kolejna wybiła nas, polecieliśmy i wbiliśmy się płytą kawałek dalej i wypadliśmy z drogi. I tak kończymy walkę w rajdzie Estonii. Byliśmy na drugim miejscu, trzeba było cisnąć. No jest nam przykro, ale tak to czasami bywa. Dziękuję, że byliście z nami. I najważniejsze, że załodze nic się nie stało, bo samochód wygląda mizernie. Z mistrzem Kajto połączymy się w czasie trzeciej strony medalu, która zacznie się za 2 godziny. A za chwilę zaczyna się wyścig Formuły 1 na torze Imola we Włoszech. Z pole position wystartuje Lewis Hamilton. Czy będzie też pierwszy na mecie jak ostatnio? Ano, zobaczymy. Robert Kubica natomiast jeszcze niedawno był 12 podczas zawodów na torze Ast. Miał 10 dzisiaj rezultat w kwalifikacjach. Na wyścigu jest troszkę gorzej. Najprawdopodobniej sklasyfikowano 14 zawodników. Więcej o tym w trzeciej stronie medalu. A dziś w naszej audycji sporo o piłce, jak niektórzy twierdzą, o nieudanym występie przeciwko Holandii, o tenisie, żużlu, o ściganiu w Tour de France, również o lekkiej atletyce i memoriale skolimowskiej. Jednym słowem, będzie o czym mówić na Sportowo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 21 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie raz w strefie nadmorskiej burze. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, to możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witam koledzy, jak mnie słychać? Słychać cię. Słyszeliście o tej akcji dla profesjonalistów w Peugeot? Do wygrania jest paliwo, na którym można pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. To profesjonalnie, gdzie się kierować? Jakie warunki? Trzeba kupić dostawczaka Peugeot i wziąć udział w konkursie. No, to w drogę. Kupując teraz dostawczego Peugeot, można wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawcze.peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Właściwie chciałem dzisiaj zacząć od wymienienia takiej listy z bardzo znanych muzyków, także tych młodych, uznawanych dzisiaj za młodych, którzy wspominają swoich idoli, tych, na których się wzorowali, tych, których muzyka była dla nich bardzo ważna. I tam byli bluesmeni, jazzmeni, rockmeni sprzed 20, 30, 40 lat. To jest bardzo dziwne zjawisko, które jest zazwyczaj pomijane. Dla mnie jest ważne i tym tropem w trzech nutach próbuję się cały czas poruszać, a w tym wypadku postanowiłem sięgnąć po płytę, która mnie zaskoczyła. Tych z Państwa, którzy wiedzą, że zespół Manhattan Transfer często przez lata w moich audycjach się pojawiał, to nie zdziwi. Swing, moja druga natura, natomiast ta płyta zaskoczyła mnie kiedyś i o niej wspomnieli muzycy całkiem współcześni i to nie raz. Pojawiła się w roku 91. Jej tytuł to The Offbeat of Avenues. Oczywiście Tim Hauser, który już na zupełnie innej scenie występuje, stworzył zespół Manhattan Transfer. Laura Mass, Cheryl Benteen, Janis Siegel, Alan Paul, a tak naprawdę dzisiaj tylko dwoje z nich od samego początku, czyli Janis Siegel i Alan Paul, występują w tym składzie. Natomiast ta płyta z roku 91 to pewne wydarzenie, bo wiele osób było zaskoczonych, że zespół zajmujący się jazzem i swingiem proponuje taką muzykę. Woman in Love, The Manhattan Transfer. A boy, a girl, two souls that grow, two different directions, away they go. How so? Well, to feel a flow, for love to show, we must know, to say what we mean what we say, it's just like it seems, so take time to pray for her. She will see love as a blur, that's when the pain will occur. Word, she will fall so far, and won't know who you are, her strange heart. See the danger, the passion for love, no way to save her, so treasure her heavenly pleasure beyond all measure. Just reassure her that you love her, that you love her. It's such a mystery. Sharing your passion, pleasures. You wrestle. Taki bit? No, wielu wielbicieli Manhattan Transfer było zaskoczonych, ale ja bardzo cenię tę płytę. Lubię ją po prostu. Katarzyna First-Wojtkowska i Magda Trzaska wspomagają trzy nuty w tej chwili, które przeskoczą tam z roku 91 w czas no, współczesny, prawie. D'Angelo, Chicken Grease. I don't know. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leciutkie trzaski dało się słyszeć, ale ja trochę w studio bez płyty analogowej czuję się jak bez ręki. To jest taki nietypowy singiel, nie singiel. Po trzy utwory, to znaczy wersje wokalne i wersje instrumentalne są na nim zamieszczone. Specjalnie po tym takim demonicznym miałem wbicie nagraniu Manhattan Transfer Woman Love, wybrałem to Chicken Grease tak jakby na zaciągniętym hamulcu, ale to cały czas jest połączenie i rytmu, i melodii, i harmonii, o czym co po niektórzy zapominają, że to się składa na muzykę i to przenikanie poprzez lata jest wspaniałe. Amy Winehouse, Valerie. Well, sometimes I go out Brazil and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your gentle hair and the way you like the daggers. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie, Valerie, Valerie, did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a team. Hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere takes the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your gentle head and the way you like the dregs. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you like to dig it. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Oh, Przyznaję, że szukanie tych tropów, które łączą muzykę sprzed lat z tym, co dzisiaj, nawet do pewnego stopnia mnie fascynuje. Jeżeli ktoś mi powie, że Amy Winehouse, mająca własną cudowną nutę, nie czuła tej muzyki sprzed lat, wszystko, co zdarzyło się w muzyce soul w roku, że nie zrobiła tego na własną modłę, no to bym się mocno zdziwił. Dlatego te przewrotki muzyczne w naszych spotkaniach pojawiają się. Sly and the Family Stone to jest historia, no spory kawałek w każdym razie historii muzyki rozrywkowej, szeroko rozumianej, z protestem, z buntem, z dawaniem wyraźnego głosu w wielu ważnych sprawach, ale dzisiaj może troszeczkę łagodniej. Hot Fun in the Summertime, Sly and the Family Stone. Wracam do płyty zespołu Manhattan Transfer, A Day of Beauty of Avenues. Właściwie każdy z członków zespołu Manhattan przyłożył rękę albo wręcz skomponował jedno przynajmniej nagranie zamieszczone na tej płycie, muzykę do tego nagrania. Tym razem Alan Pohl, który co prawda w tym pierwszym, właściwie jeszcze przed Manhattanem, przez Manhattan Transfer, tym klasycznym takim składem, jeszcze tam się nie pojawił, ale jest od początku w tej najbardziej znanej wersji zespołu Manhattan Transfer. I to on jest współautorem nagrania, które usłyszymy w tej chwili. What Goes Around Comes Around, The Manhattan Transfer. Swing is king, call it new jack. What goes around, around. fight and jam with the hipster clan in the clubs, in the streets, and on every beat. And with the bebop in their soul, they took the swing thing and started to roll. And now it's a fact, a little hip hop and bop has found its way back. What goes around comes around. Niektórzy nie wierzyli, że zespół Manhattan Transfer stać na takie muzyczne brewerie, a jednak, a tak przy okazji, dzisiaj to zdarza się coraz rzadziej, sposób odejścia, wyciszenia, nagrania. No ktoś albo miał uszy, albo teraz niestety czasami ma młotek i to nie za bardzo mi się podoba, no ale trudno. Jestem ciekaw, jak to połączenie dla państwa zabrzmi. W 1969 roku w Londynie ten zespół jakby się ukonstytuował muzycznie. Osibisa. Afryka i Karaiby połączone w jeden, no wtedy to była detonacja. Panowie z Gany wymyślili sobie taką muzykę, tak nazwali zespół i no właśnie, ich nagrania pojawiły się na listach przebojów. To był ten bit, no nazwijmy go afrykańskim, podbity jeszcze Karaibami, który zaskakiwał, przyciągał, jednak był nieco inny. Chcę sięgnąć nie do 69 roku, ale do 74. To już był ten drugi, taki trochę przez niektórych negowany okres fascynacji zespołem Osibisa, płyta Osibi Rock, ale to nie jest Who's Got the Paper, czyli ten ówczesny ich wielki przebój, ale wersja instrumentalna. Home Affairs, Osibisa. Zespół Sibisa, Blacha, już Sly and Family Stone gdzieś tam przemknęła z tyłu. W drugiej godzinie pojawi się jeszcze jeden zespół, a teraz zdominuje nagranie pewien instrument, który usłyszeliśmy także przed chwilą, ale to jest muzyka, no, ktoś by powiedział, że całkowicie współczesna. Kojąco po tych piekielnych rytmach. Just like I pictured, Medeski Martin Wood. Trochę w poszukiwaniu pulsującego rytmu dzisiaj w trzech nutach wędrujemy. Przed chwilą Sibisa, Medeski, Martin Wood, zaraz potem, a teraz grupa War. To prawda nie z tego okresu z Rickiem Bardonem, bo to jest osobna płyta, o której może przy okazji chciałbym parę słów powiedzieć, ale nagranie nieco późniejsze. Cinco de Mayo, War. Pretty singing. Cofniemy się jeszcze troszeczkę w lata, chociaż w tym wypadku według mnie nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ jeżeli miałbym wymienić kilkanaście tak zwanych przebojów ponadczasowych, to na pewno ta melodia, którą za chwilę usłyszymy, pojawiłaby się wśród nich. To zresztą była sensacja, kiedy panowie zaczęli grać ze sobą, dwóch białych, dwóch czarnych, w ogóle jak to jest możliwe. A oni nagrali tyle wspaniałej muzyki, że do dzisiaj powraca. To jest ich na pewno największy przebój, najbardziej znany, ale ze względu na organy, które się pojawiają w tych kilku ostatnich nagraniach, które państwu przedstawiam, po prostu to jest kwestia czyjegoś pomysłu, czyjejś inwencji, połączenia czasami, czy też dołączenia instrumentu do tych ogólnie uznanych za najwłaściwsze dla muzyki rozrywkowej. A niektórzy się tym nie przejmują i mają własny pomysł. Jaki to zespół? Booker T and the MGs, Green Onions. Rzadko sięgam po tak zwane wielkie przeboje, jeszcze biorąc pod uwagę to, co dzisiaj czasami jest wtłaczane albo lansowane, szczególnie przez wielkie wytwórnie. To jest taka papka, która mnie po prostu odrzuca, a ta muzyka nie tylko, że według mnie oczywiście jest interesująca, ale przede wszystkim była inspirująca, otworzyła zupełnie nowe horyzonty wielu innym muzykom, tym, którzy słuchali i przyznają się, że słuchali także innych.